طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام دور يبت الزمن، إمام دور يبت الزمن نولير عندك يعني o şirk veya müşrik değilse veya hatta kafir değilse sizin namazlarınız arkadakilerin kıran kişilerin namazları doğru oluyor. Ama imam müşrikse kafir elhamdülillah kafirse müşrikse hiç şüphesiz ki diyoruz ki evet onun namazı doğru değil. Namazınızı tekrar etmeniz gerekir. Ama arkasında olan kişiler yani değişik akidetli taşıyan kişiler olabilir. Bunların birbirlerine bir etkisi yoktur diyoruz.